Moda ou fashion, o que ven? Debido a nefasta influencia que en algún seres provocou o todavía peor costume de volcar todos os esforzos persoais en estar o tanto de algo tan artificioso como a moda, determinadas persoas perden o control da situación e abandonan todo o razoamento para obter, posuir e abarcar un enfermizo volumen de materiais sintéticos coas máis variadas formas e cores. Cando se agravan algún aspecto, esta neurosis desemboca en síndrome. Aproveitando a adherencia destes desaxustes e vocablos fashion, botemos unha ollada ao que ven. As cores. Os básicos branco e negro súmanse aos pensamentos críticos, ciencia, espírito e verde erva, as protestas, interactuación, comunicación, anticlasismo, progresismo, ciberactivismo, e os máis chillós, arte, cultura e natureza. Xénelos rústicos, alimentación naturista, respeto, transparencias, orgullo, reivindicación, conciencia, multitud inteligente. Ciberpunks desenfadados, coñecemento e información. Estilos de todas as épocas, os 50s, os 60s, pasando pola onda hippie e o retro rock dos 80. Feminino e masculino singular, urbanita para o día e labrego para a noite. Na biblioteca. Pantalos e saias para vestir. Camisas con mangas, calzado cómodo para a saúde e roupa de abrigo para o frío. Os detalles. Pins reivindicativos. Emblemas libertarios, bandeiras de sentimentos. Mensaxes pasa, tecnoloxía libre aplicada. Pancartas escritas con sangue, elementos erguidos. Flores. Lunares gordos e fracos. Libros cargados e detonadores nas maos. Artesanía e camisetas desafiantes. Con detalles exclusivos, minis e microhostias a remeiros e trepas, balas de algodón, polleras de corte sajón, irreverencia e intolerancia ao cacique. Tendencias altruistas e responsabilidade civil, comunidades e razoamento colectivo.